یعنی وکیل دای کار ساز دای و حکومت تصرف ته چاره د الله دی وکیل له من قالید السماوات والارض دا تمام خزائنی خزائنی د اسمانو دی قدم زکی دی درس واګی د چا په لاس کی دی د ورکی د واګی د الله په لاس کی دی والذین کفروا بآیات الله اولئک الخاسرون کم کسان چې د الله پرانتو بن کتنزیل دی ک افاقی دی ک انفس دی ک د قران د معجزات د پیغمبرانو دی اولئک هم الخاسرون دا غتی اگر تاوانجن هغه چې برباد خپل زندگی برباد کړي لوی تاوانې کړي قل افغیر الله تأمرونی ایوه الجاهلون دی خوب کله کله پیشکش ورته وک ولفی څوک دغه مزامین دی بار بار دا پیشکش مکرر سوی د قران په مختلفو حصو کې د دوی جواب دی کړه دی به څه ورته کړه ولته نام یو څه اتفاق کوونه چورې د مشر عبادت کوم مش په بیا د ایواز یو چورې حساب وکړه ولو جاهل او جاهل مخلوق قل افغیر الله تأمرونی الله یدان لا نسیوا تاسو ما امر کوي په دې خبره باندې اعبدوا ایوه الجاهلون ای بیوقف ای نادان ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك او حالان كده اصول دي يا مسلمه اصول لا اغا وقت سخن على الله قانون راغلي پر دغه انبیا دغه د فراغلي چې ورسې د شرک به ختنه یو کار دي دین بیت دعوت ورکې چې دراس چې شرا سوک په دا شرک کې یو څه شراکت را سو نو نبی بیا دغه شرک دا بنیادو د استحکام ته پارسو کې د بنیادو د خل د فارس و اجابه ده چونه سخت تزاد دی چونه احمق خلقی است دا غد دا گرس را دا جنده لو بلو بابی دا غد خبره دا یو خبره جهان تر آورید چی دا غد چو کی دا بنده و دا رب تر مابین تعرف و کی کن پر بندگان و بندی رب ورو پیجنی دا غستای چی رب دا یورتی دیتا منشتر اشتراک و که منشتر اوی چور ازی گد و عبادت و ولقد اوحي اليك تعاتوا الى الذين من قبلك سابقا انبياء لئن اشركت ليحبطن عملك شرك دون بدترين عمل لك كدي شركك كدي اعمال بدي طول برباد سيكن لئن اشركت ليحبطن عملك عمل بدي طول برباد ولتكونن من الخاسرين دما بعد طلبه سړي تاوان تاوان یو کښ له دوه زمانه عبادت د دوه تبلیغونو جهادونو یې ګرځه برباد تاوان جن څوک ګټل سودمنس تاوان جن څوک بل الله فاعبدوكم من الشاكرين تنتنها وتنها دا الله عبادت بكي وكم من الشاكرين تدسدا اللهم دو شكر گزارانوس زكا دا الله پر تابعين دي لوية سان دي چه دمرا عظيم نبوتي دل در کري دين دل در کري كتاب در کري رناء در کري نور در کري برهان در کري حجت در کري صراط مستقيم روان کري دا لوية نعمت دي گنا دي دا شکریا وقتی گنا دا شکریا دا ولكم من الوقت ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته حيب انسانان انسانان سبع بخت خلقی است دید خدا را خز دید دا پلانی کلی ملکی چی جور کرده وی تر و سمزنه و پیجندم زما اندازه پرا تر و سلاته نده لگولی چی دا رب سور طاقت ورزاتی دا رب سون واسع القدرت دی واسع الفضل دی چون وسیع العلم دی د دین علم پر احاطه کی زمون راجی نه قدرت مش په احاطه کی راجی نه د تخلیق قوت پر یوزه منتها کی نه علم پر یوزه منتها کی چې دا صفات دغه زیت رسیدل او تیر اخستی دی دلته دی یو بت سره دی یو پلانی سره برابر کړی دا سم یو ملک دی کلی بللای چې به بخت خلګیاس او ما قدر الله د خدای ملا پرت ته وسه اندازه نه لګول نه مدو د عظمت د ذات اندازه په سم لګول نه مدو د صفات پر اندازه لګول هلان کی الله وای زبن نور خونو نه سي در شوالي تاسو به څه زده کی په پویر نه تاسو په دماغ کې د عام سالو نه ظاهر نس او دغه اسمانونه دام زکی دا اسمانونه به څونه غټوي دا ستاسو مزه څونه غټه د ولدا خونم غټه د ولا ډیر غټه ولا ډیر غټه د ولوش دا ډیر غټه مزه کړه دا د اسمان په مخ کې دښته لکه یو پاولای چې پر یو لوی دشت کربلا باندې پروت دغه اسمان بیا بل ته د عمر کوښنۍ اول بیا بل ته د عمر کوښنۍ دی اول بیا بل ته د عمر کوښنۍ دا به څومره لوی وسی اری د دنیا یو له ولدا د اسمان کړه دا کړه د اسمانونو د اسمان په دایو لاس ته پیچې دی په دا لاس به درته و پیښم داسې به کوم وم دا چو د لمنل ملک اليوم ناری ابو اجدا چوک چو دا د بادشاہ دنیا شاهان چوسو اتاقتور پهلوانان چوسو د دنیا د فوجو د سلطنتو خاوندان چوسو د اختیاراتو خاوندان چوسو د منصبو خاوندان چوس لله الواحد القهار دون سره بنه پیدا کی وې دا از ما طاقت تی چیز پیژندل تختو زنه پیژندل ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه دغه ستاسي د لوی امزګه ته باندې په مټ کې نیولې او د اسمانو نه بیا پر لاس دا شرا پیچي تی سر خلاص ته تراله پیچي دا مې پر د لاس را پیچلی مزګه وې داسې په دای مټ کې نیولې دا د الله قدرت او کښنې مظاهرات د کښنې مظاهرات د ولداغه ما قوت تی ځوان نه زول کول تی زو د واخصل د بوتان سم سم مودرېون دا وو سیال مکرم او سیالم د چا د بوتان د بی حصه او بی روح شالو تاسو ز سیال کړ تون ظلم دی ان الشرك واقع لظلم ناسين غتظلم ديك وما قدر الله حق قدري والارض جميعا قبضته دمزه کټوله بدن لا فقبضه کی يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني تعو اسمانونه مټوله يا فبل بني پیچل د الله پرسته لاس بي سبحانه وتعالى عما يشركون الله ډير ور دي او ډير بالا تر دي پات دي د شریک دغه قسم د شریکان اسخه او ډير ور دي د اوسخه چاته سي د الله سره شریکان ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون دا الله قدرتي نو چې دا قدرت کولی سي دغه دنیا خرابولی هم سوې بیرته جوړولی هم سوې نو به قیامت در تراځي اول نفخه کمد یو بول چې ټول دنیا خراب ټول دنیا خراب یعنی هر زی روح به په هغه ځای په ځای باندې نشس نشد دې معنی دا نه ده چې بس خالی نشکی نه مرګ پر تاریکیږي مرګ یعنی د ساعت قتل د مخه د دماکه دومره غټه ده لکه څنګه چې درته تیر سوې نه زلزله ته ساعت یوم ترونها وما هم بسکارا ولكن عذاب الله یعنی اول دا نشراجي بیا خو مرګ راځي ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله اما غره څوک چې د الله خوښي د امان الله خوښه څوک دي و دا وته څلور فرشتي باول وي بیا وداغو هم الله صاحب خپل خپل اختیار ولو بس یعنی هغه د نفخه په ذریعہ نه وي هغه به برای راست د الله په ذریعہ تینې څه پوپ واشرقت الارض بنور ربها الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون بیا بدوم ور بیا پکې پوکولس فاذا هم چې مخ را ګرځي قيام ټول انسانان به ولاړ وي ينظرون ګوري به قيام جمع د خیم یعنی نور فرد د سترګو باغه محشر ووي واشرقت الارض بنور ربها وزي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله بد الله تام زكبه د الله په نور باندې پر یو بلا کیف انداز باندې دا سي دلو بلکې یعنی رابین مر مر خلونه نه صف خلق خاصه سره نو خو طریقه بام نه رونا وي لیکن رونا بد چای د الله د ذات د الله نور به ووزي الكتاب وجيء بالنبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون هغه کتاب بدل تراوس کراوس کشش اول سمانا هغه عمل نامه کړ دا چې هغه چې کوم پندل دی چې هغه د څه کړی دی هغه به ټول دلته درته ورته حاضر کول شي کتابونه به ول راوړي هغه عمل نامه به دلته ورته کشي دی دا به ورته اخلاص کی ورک ورک به فراری چې مرګري داد کړی وزي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون او بیا براوستل سي نبيان براوستل سي هر امت لبا مقصد برته تر تر سيدر نبيان براوستل سي وشهداء گواهان براوستل سي دغه شهداء څخه دغه کسام راتي چې دغه د الله په لار کې شهادت او الله په لار کې سر ور کړی دي د دشمنانو کفارو سب د دین په بنیاد باندې د سر بهلې تا کسان دغه هم دي لیکن مضمون په دغه کې حسد نه دی یاد سات دا به ګرد بکشي کی لیکن صلحا د هر امت به هم وکړ علما دا ټول راځي کړ دا ټول به حاضر شي انبیا دي علما دي شهدا او اتقیا دي دا به هم ګرد راوستل شي بیا به دا قومونه انکار کوي دوی به پراغو باندې گواهی ورکي اکثر قدرت تر سره شهادت غټ مقام دی چې نبیان په څنګ به ولاړ کړي نبیان په څنګ وجيب النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق دوی تر ما بین ما فیصله کول کی نه حق ظلم بنی وهم لا یظلمون ات ظلم بنه په کول کیش روب او دبدبه خو به ارچوی د الله د جلال او د غضب خو به شونه مظاهره لیکن ظلم نست وفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون پرپر به ور کول سی هر نفس هر انسان د ما عملت هغه د عمل شته کړي وهو عالم بما يفعلون دیب الله په خبر دی په غبنی چې هغه دوی کړی ولنخو دلته غوام بدا کې دي چې دا دون لوی کیس کیسونه دي دا دون زمانه تیر سره دا دون وخت تیر سوې دي دا به ګوره د عمل بچیر به ورک مرکه به سره څه شي وک ورکی سی وخت ډیر به تیر سوې ریکارد به ځای سوې الله وینا نه دا نه کیږي هو عالم بما يفعلون الله خبر دی فدا اوس هم چې دا وښې دی کوي دا د ملکو یو شی هم نه راسر چی وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا دلي دلي بس وسيق الذين يعني اي كار الكيبه شر الكيبه روانه الكيبه مخکې چې ما غا تفصیل درته وای هغه دغه اسمه تقریبا دلی درته وای سوای دی هلته به حساب شروع وي د حساب میزان جلازه ولار دی حساب بکی د دې ګروپ حساب مکمل شو دا ولې شي ولدا بو ذکر دا درهای کاری دا درهای کاری است کنه ساق یسوکو دغه ته وای شاله خوای درهای کار لدی معلومی چې شاله خوا فرشتي په پسی یو څه خو بینو نه مخی یو څه بنو شاله خوا په پسی آی کاری بچیر دی جهنم لکن شه بین ذکر الله دې مش بچ کی ذکر چې په دا ډله کې وانه ولي شو کنه وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا دلی دلی کن زمران ثوان دلی دلی به آی کار کیږي به لیجل کیږي به دا کفار او جهنم ته دلی دلی حتی اذا جاءوها چې کله دی را ورسی کله دی را ورسی دا جهنم فتحت ابوابها دروازې به ورته خلاص هغه ګټونه نه دی د زیرخانه څو ګټون ګټونه هغه و ګټوت هر گروپ په خپل گیټ لرا جیل ته به فرشتو ته بقاعده نمونه دی نمبر دی ارڅ کې سره هغه کمره لا دننه هغه کډه لا دننه په جانم کې معلوم دی نمبر بلګیدلې د اب جهنمی چې دا فلانی کډی دواله دی فتحت ابواب وهو قال لهم خزنتها لم ياتيكم رسل منكم هغه خزانه د جهنم خزانه فیجنی هغه انتظامی او هغه کارداران هغه مامورین او هغه ملازمین چې په دې جهنم باندې ولادي دلته دپټیانی دیکن دپټیانی ولادي کده وظیفه لري کده له ولهو هغه ورته هزا علمانو ته چې کوی دل تر روان یاست د خدای نور فرشته ورولي هغه د جیل والا نه دی وای د جیل عامله تیسر خلاصی د جیل عامله کو جلادی پولیس جلادی اوس کو پولیس روان کړي جیل عامله ورته وای جیلر ورته وای د جیل سر ورته وای هغه فرشته ورته وای چې څه ټکا په درلې دی له زمور جهنم تر روان ولي تاسو نه بیان نه ودرغلی د قصې نه درته کړي دا د خدای تعالی د تو وحدانیت دعوت نه ودرکړي او د تاغه ورځي دغه سخت مشکل حالات تی ته نه ویل چې دا جهنم تر روان جهنم ته خود تک سان راځي کنه هغه و ولا شرق خو هغه نبی ان رال مشت دې تقریرونه وکړل مش نه من لبس خندانم په ول کن زکه هم دغه به وختیم په واس قال لهم خزنتها لم ياتيكم رسل منكم اي نور اغلي رسلان منكم لا تسخيتون عليكم ايات ربكم دل اياتن برتستلاوا الكون وينذرونكم لقاء يومكم هذا او بي ويره ولا استتغورج دغه مخامخ کې دوس خدي دی ورج دا چې څوک نو در تراغل دا چې دا دا وراله د جهنم غاړي لورله دا جیل عملی سوال ور سره وکي دی به څه جواب ورکي دی ورته قالو بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين بالكل راغلي ولكن بدبختي دا چې فرمج باندې هغه فیصله د عذاب داغه وخت څه څه شه ثابت شه منه مر ازلی بدبخت مر ازلی بدبخت مش خپل صلاحیتونه استعدادونه برباد کړیو مش د دنیا شو شرط هم خاخست خیل الخلو ابواب جهنم خالدين فيها بیا ورته ول چې داخل شي د جهنم دروازو ته په دغه گیټ په دغه گیټ په دغه گیټ ابواب جهنم خالدين فيها ولا مش ابدا لتياس الله اکبر ولی عمر بارخت عمر قارخت ولو ول پانسی به نچ ملا ول وو پانسی خوې د پلار بخت دیو عمر بارخت اعلان به موسی چجه عمر بارخت ژوندې به مې عمر به هم نه زی به موږ دغه الله اکبر قیل ادخلوا اجاب جهنم خالدين فيها على كارهم تستاش به کی بدغه فرض وی تستاش به همیشه اس په جهنم فبئس مثوى المتكبرين الله فرمای چې ډیر بد ځای دی د استوګنی د روز لیند پالینو د متکبرینو یا الله مشتنی ذات جنې راکې کن یا الله مشتنی ذات جنې راکې اللهم ربنا نسالوک رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا انا نسالوك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار وسيق الذين تخوا ربهم الى الجنه زمرا تاخذ كفار وحالسو حتى يسابون شرودي نو د مؤمنانو خو هم تفصيلات شروع دي مؤمنان هم دلی دلی دي اغه هم فرشتي روانه کړي داغه په باب کې خو هم اگر چې یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا الثلاث د چاو د وفود په شکل نو زکه دلته به دلته چې ترجمه کوي د لفظ د اتحاد باوجود د ذوق ترجمه به بدلوي چې مؤمنان به تشکیل کیږي او جنت تکن چې جه یم تشکیلونه به وایس چې مؤمنان به هم تشکیل کیږي دی ما وای چې آی کارل کیږي وکړه دغه خو هغه ذوق دی د قران چې په څوک په قران په ذوق پیش شیخ الهند نوې دغه یو لفظ دی یو ځکه یو ترجمه ورواچی بل ځکه بل ترجمه دا سیاق د سباق څخه دی ولې البته دا شړل خو یو د توهین غوندي عمل دی کړه ای کارل خود د پسو غوندي عمل چې عمل د پسو غوندي عمل ځکه نو دا د مؤمنانو د شان مناسب نه ای نو او هغه لفظ هم دا ښکارا کړل چې مؤمنان به رحمان ته د وفود پر شکل باندې د اعزاز او د اکرام پر شکل باندې دلته به هم فرشتي چې دا سم مثال د کتاب اخلاص وو چې عمل نامه ورک چې د جنت والے بیا فرشتي هم سلوټ ورته کوي چې شاو خاذي مؤمنان دي د هم یو د بل داس خوشحالي سره کوي او بیا چې جی په ډیر اعزاز او په اکرام باندې د ملمنو په شکل باندې روان دي چا او الته چې ورځي د ټونو وخت لا ور خلاص دا کفار چې مخ کی ورتلل د جهنم گیټونه بند هلته ګوره ول فتحت دلته ورستی او ټکی را روان دي وا فتحت چې وا فتحت دا فرق یو چې گیټونه وخت لا ورته خلاص ولاج ابو ته وخت نه خلاص چلته ور ولي دره ور خلاص د جنو سلم دا چې گیټه بند وخت لا نه خلاص دا د موس او دا همیشه د فار چې ستا یو ډیر محترم ګان ملمر روان وختي خوله دامزه کمزه کې ګرد د پاشر کړي گیټي وختي لا خلاص کړي شاو خادي علاقه ګرد سر برابر کړي نیلیان میلیان دي اواره کړي او شاو خادي ګربتي مربتي سره لګول دامزه کمزه کې دي خورا سره پاشي کړي وختي د لته تیاری کړي چې ګران ملمر روان گیټ وختي لا خلاص حق قدی موټر یې شاشکارس جنډي دی دی کېدل بس کله راغی کړي دا مومنان با دو فتو پر شکل بند تشکل کیجی دا محشر گا سر دا حساب گا سر کن بیا واسد دا حساب گا سر حساب کنو کیش بیا با جنت لتشکلو نروان دا با تشکل ترجمه کوي وسیق الذین تقوا ربهم من الجنة زمرا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم سیخ اللذین بیا با لیجل کیجی لده غزیس بیا با لیجل کیجی تشکیل کیجی با لکه دا مجایدین تشکیلو نروان دی یواری لس موچر سرواستول بیا لس نور پسی واستول بیا لس نور پسی واستول لشکر خود دلی دی دا کم کم کسانو چی گروپ تشکیل کیجی دا غو ضرورتو نو چمتی و مشینانو کساو معاملات و ضرورتو نو گرد ور پرس ول دا تشکیل دروان کی بل تشکیل بیا سر آختای کلاشن کوپونو چمتی ممتی سره پیدا کی د نیمانی سره طالبانو کار دي سره فاشلی شاوخه سره ټولی بیا د لس موټرو تشکیل برابر بیا د اپ سیور واستاو لشکره خدانو ولاړ دي کړه څو سوا کسان څو نه دي ضرر نه دي په زرو ولاړ دي اخنو رواني ابدا لس لس موټر سره لیجی لیجی لیجی اخر کې نو هغه لوی صاحبم سیور روان دي درځي فَإِذَا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوَّلُوا إِلَى الْجَنَّةِ سُمَرًا دَلِي دَلِي دَلِي دَلِي غُرُفُونَ غُرُفُونَ دَلِي دَلِي غُرُفُونَ غُرُفُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ وَفُتِحَتْ شدی راځي ترڅو پوری جنت راځي او حال دا دی چې وفتحت دروازه بابوها دروازه وخت لا بیا خلاصي التو واو سالته نس او حال دا دی چې دروازه وخت لا خلاصي وقال لهم خزنتها د جنت باندې چې کوم ولا کارداران دي دا غزي فرشتي دي معامله ده په جنت کې عمل است کنهست په جهنم کې معامل است کنهست ته خدای تر عبادت فرشتي دي بزرګونو ولاړ دي هر څه خپل ډیپټي دي خن دا د خزانه هغه عمل ده جنت ورته وای د جنت عمله لکه معنا استاده مهمان سرای د میمخانی چې کومه مزدوران اخوخت الله د لوی خلق د خپل د میمخانی او مزدور ته خورات ډیر تعلیم ورکړي دي چورته وای د میمخانی مزدور نه یې څه شرط وای پښتو کې څه خان سما ورته که چرته خان سما ورته د خونو د لوی کورونه په قاعده ډیر تل تربیت ورکړي ډیر پوخ داس په بلاغ تای با وزایر خدای خواره بش کی مزدور شکاره کیش تیر و شار و دیر داناوی ولی تربیه کری دیکن اگه تربیه ور کری دیشکا کاز ما میخانه لره گدوم معزز خلق راجی محترم خلق راجی تا بده ملمس داش که تا ملمس داش که تا به داش پروتوکول که و با پا چابه که ورطر از غلی بلشه بورطر از غلی چلم بورطر از غلی بخوا خونو چلم هم دیرو که نه نسوار بولر از غلی بارشت بورت جدی نیالی بورت جدی روڑی بندو بس بکه پشتن زینی بکه آل آوال بزین که رو آقا وقتی داش جان ما تیگی کن حتی ملما ولدی وی دا پلانی خان ملما را ری کن یا ما سر جنگ کهی ولک ملما بیزت سوی کن نو آقا فرشتی خونو مالا تا ولاری دی کن دا خدای مهرمان خانا را کن ملما را روان دالی دالی را روان پلارینو طالبان روان ساخت خلی ویل خندا ڈکی ڈکی کی یو ور بداس و گوری بیا بداس و گور تشکیلو نروان دی گروپ گروپ روان پر مخ به انوار داس جلیش دا مخ به دی رون رون خوشحال خوشحال مخان می خلی ویل خندا ڈکی خسار خان بیا پلار روان بیا بلا سر وات تکی ها یار سن خون یو کی والا ازما واد الرحمن دا خو الله دا مشر وادی کړي صدق الله واغ ندی وشر روان الحمد لله الذي صدقنا وعده ورسنا الارض الحمد لله غسعتلر شغخ بلواده صادق کرد او مجتای جنت فمرا سر تراکی ولده استعيد کرده کرد وقالوا الحمد لله الذي سلامنا عليكم طبتم فادخلوها خالدين اغا فرشته با اول وقت فدان گیت بانی سروت ورتو کی کن طبتم خل دیر خوشحالا خوشحالا زی خوشحالا دی مبارک موسا مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک دا وفتونه روان دي پر جنت ورنه وي فرشتي ورته ولایت په دروازو وي مبارک مبارک مبارک مبارک ګلان به پر پاشي کن اللهم اجعلنا من اهل الجنه خلوها خالدين زي دا جنتنا وزي دا شد فداس دخول بانش خواه ميشه بياس وقالوا الحمد لله الذي مؤمنان جنت ورسي داخل نبخ دير خوش على سي دا نعمتون بوين دوی بتسواي حمد يا وزاد سر صدقنا وعده چه رشتنا اكلا لخبلا وعده چه مرسل دا مهم دا انبیاو پخلباني دا انبیاو پزرية لمرسل كم وعده كريوا اغا وعده يا رشتا اكلا مشغل جنت راوست و اورسن الاردن تبوو دا دا جنت مزکی مشتا پا مراس راوا لکل نتبوو نتخیزو مکانا من الجنت حیسو ننشاو چی چیری گرزو را گرزو اس با بندی نست دون لوی وسیع عارض جنت عرضو ها سماوات والارض و عدت للمتقین شتون فراخ جنتی لکم زکی اسمانو نکن گرزی را گرزو حیث نشاو چیری چی مجوار فنیاما عجر العاملین چون شخون دور دیگر اغا مزدوری دا عاملینو اللہ تی مشت دا عمل توفیق راکی کن دا پا معمل بیدر خوند کی و تر الملائکت ها فین من حول العرش وی تشکلون خوروان دی چوک تشکلون دوری دی چوک تشکلون دوری دی چوک تشکلون دوری دی چوک تشکلون دوری دی فیصلہ اللہ کی ما بین کی چوک فیصلی کی اللہ برای راست پخبل فیصلی کی کن الله برای راست بندگان فیصلی کی تشکیلونه الله هستی کن زکر دادا رحمان دا قهاریت ورز دا مکمل دا تصرف تنها دا الله ورز دا پا دی ورز بانی بل چوک تصرف و نسوی کوا لیکن مالک یومی دین دی کن لیمان الملک اليوم لله الواحد القهار الله فیصلی کی دا تشکیلونه بفرشتو توائی دا بوزی حل دا بوزی حل دا بوزی حل میدان کی بخلق رازی فیصلی بکیجی چوک دوری چوک دوری چوک دوری چوک دوری چوک دوری چوک دوری و قوضه بیانم بالحق اخری فیصله بختم سی دا عرش شو خواب فرشتی ولاری الله و بلا کیف میدان ما شرگات رکشت سوی دلتا با دا اصاب کی تجلی دا دلتا دا الله دا الله تجلی پا شکل را دی کن الله دلتا دلتا دا ممنان و ما شرگات کی ملاقات نست دا ملاقات نست دا بعضی خلق غلط فهمی مشکار سوی دی غلط فهمش کار سی ولا مؤمنان ول دیو جی آی کاری جنت لرا وسی ک لذین ترجمه کی چې زکه دوی به د خدای دیدار و بر نصیب سی بیا بل لاغه د نور ته دی ګوري لدی به سترګ نه خي لدی به زړه نه دی فرشته بیا هاي کاری کن دا ډېر مستبعد ترجمه غلط خبره پسری د مسلم روایت دی او تمام قران د عمر په گواډی ټول قران انداز ته دا وګور چې د جنت تذکره وسی اغه دیدار چې التور کول کیج داغه تذکره ورسته ورسره کی کلوی زیادتون کلوی رضی الله کلوی چشی کلوی چش سقران مجید کی کنه اصول خو من عادت اند انداز درته شوول چیرې چې بده جنت تذکرہ وسول چې در رضا او د دیدار ځای ورانته داغه تذکرہ د چا ورسته د جنت ورست او د مسلم سری روایت دی چې جنتیان جنت ته ولار دیدار هغه وخت به الله ورکی پښتنم جنیو کی ول شی مې خو به نه ایمان ده بیا دوی وکړه پرس بیا به الله خپل ملاقات ول ورکی کنه دیدار ډیر ما بات کی جنت جنتیان لار جهنميان لار کی سګر د خلاص وسول الله بیا ورست مؤمنان سره پښتنه کی کنه وتر الملائکه حافین من حول العرش فدغه وخت کی دان لا د الله په دغه وخت کی چې د خپل بندگانو ما بین فیصله کی دا شاو خا فرشتي دا سلین با اس پاس ګیر چار پیر پر عرش را ګرځي دلی بیا اس یا ګیر چار پیر پر عرش را ګرځي دلی سبحان الله والحمد لله بوای اخری فیصله چې وسوله اخری فیصله دا فرشتو به ټول به یک आवाज اوي وقول الحمد لله رب العالمین چې بوای الحمد لله وتر الملائكة حافين من حول العرش شاو خاد صف بند بولاری صف بند صف بند بولاری داسی غیر چار پیر بولاری د چاورس من حول العرش فاس فاس عرش من يسبحون بحمد ربهم طول فرشتي په دغه وخت کې بل الفاظ نه وای سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بل आवाज بني الله به فیصله کی د خپل بندگان ته وخذ بينهم بالحق فيشلي بوشدي ترمابان خذ اذا فيشلي سوي قد ما جي باندا دي هيك خذ بينهم بالحق لتولوا انسان ترمابان فيشلي بحق وش ظلم بني وخيل دا جغبوسي تول اس بس اي انا اخري تشكيل انه نيش خلاص قدا اخي اخري جمله بتسي تول فرشتي بدا جمله واي الحمد لله رب العالمين تمام محمد الله لا فردي تمام صفات الله لا فردي حاميم ازلش کشنی وقفه بو بطول شدید الاخام ذی طول لا اله الا هو الیه المصیر ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یبرک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم یأخذوا وجادلوا بالباطل لیدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب سورة مؤمن بعض خلق بعض مفسرين يقرسوا عنوان ده سورة غافر مرتوائي غافر الزنب قابل التوب ده وجه ارتوائي سورة مؤمن ده روان ده وجه سورة مؤمن ارتوائي چه الله جل جلاله ده نام بني وطوك زياد کرد وقال رجل مؤمن من آل فرعون ده فرعون ده كورني ده خاندان يوسره وقبطي د د دربار سړی د د په خاص مشیرانو په شوراو په پارلمان کې عام ورته داخل خلګي وایي دا هغه سړی دی چې اقصى المدینه یا ساخه ان الملائکه یاتمرون بک لیقتلوك هغه د چشمندې کړی دا هغه وخت چې د یار انډیوال دغه وخت چې په ځواني کې د موسی علی السلام انډیوالو د شو خلکو سره دوستی د شو خلکو سره تعلق ک یو ورځ نه یو ورځ شه نتیجه ورته کړ دې کې شک نست صحبت د شو خلکو سره اخیری چاله وایي شزه له بیا کړ څه کفا ځوانې کې لا یاری او دوستی ور سر څه کې وسیله ور باندې هغه نتیجه دارال دا هغه نږدې پاتې کېدو یو فائدہ داوي چې هغه سړی خپل هغه یار دوست ناخته هغه هر قسم صفات ور معلوم چې دا دروغجن دی او کا نه نو هغه ته موسی علی السلام معلوم چې دا یو دروغجن دوکه باز سړی نه دی دا ډیر پاک باز انسان دی پاک دامن انسان دی او ډیر اعلی صفات انسان دی دروای نه وای دا شمونه پکې نست دا وجه خو پیژنې چې بیا ایمان ور باندې الله وریکل نو تر یو وخت خو ایمان پټاوه بیا داسې یو مرغله رال چې دوی دا پروګرام ته جوړ کړي د قتل نو بیا د خپل ایمان ښکارک دا لوی تقریر ورته خو ته نه دی مؤمن تقریر ګرد را نقل کړي تقریبا پر دوه مشت نو کوته مشتمل څور کو دوه رکو د یو څو جملو مو ترزو ما شیاوا د دوه رکو کرا غلی دا د دوه رکو تقریر دی الله ته دونه پسند شو دونه خوښ شو دغه غت تقریر پر تر را خلقې صورت يم دغه پر نامس اور دغه تقریر هم کړی دی راغلی دا څه شروع نو جر د جګړې مجادله بحث ته کن ابتداء د دې صورت کې الحمدلله حامیم تنزيل الكتاب هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم د الله له طرف خدای چې ظالم هم دی علیم هم دی غافر الذنب ګناه بخشي وقابل التوبه به بنده توبه او رجوع قبلوي چې بنده رجوع ورته کی نه رجوع له قبول شدید العقاب ده هم دی چې بدترین انسانانو د دین دشمنان ته بیا سختري عذاب ورکي لکه فرعون زی قال د لوی قدرت خاوند دی دل ډیر لوی لاس خاوند دی لا اله الا هو الیه المصیر معبودی بر حق بلست تنها و تنها یو دیت و الیه المصیر د ټولو انسانانو اخری انجام معال دغه ذات ته ورځي ما جادل فی آیات الله الا الذین مجادله و مباحثه مناظری با نکی مناظری با نکی نیکی دا کار فی آیات الله دا اللہ پا آیتو کی مجادله و جگری نکی منگر چوکی کی اینچی موجزی را لی نبی موجزه پیش که آسمانی وی که آفاقی وی که انفسی وی او که آیات تنزیلی وی دا نبیان سرا پا مقابل کی پا بغار کی چولیجی دا کسان دیجی کن دا بدترین کفار دی کن فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد ظاهر خبرت چی دا خلق چی اغا ملع دی چی بار باری در شولی چوک مخالفین دا ملع نو دا تا دیر وقت دا انسان دا واقعیتن دا شبهات پیدا کیجی وقتن فو وقتن چی توی دا اسلام دا سزیره وی اهل اسلام دا سزیره وی مسلمانان دی دا غویوات ندوی کیج دا ما شام گولن نلری اسلاحه و ساز و سامان نلری کلی وطن و زو کور نلری باغ و باغچی و کاروبار و ده نلری او آغا نور چی کفاری دا خدای دشمنان دا دنیا دا تمام نعمت و تروازه پر اخلاص که د دنیا کاروبار مارکیټونه دي ام د دې دي که پیسې او باغونه دي ام د دې دي که موټران دي وسایل او زرای دي ام د دې دي سړی ام د دې وي حکومت هم د دې وي دا مومن ته زړه ور غریب چې تاسو ما خل مش ګز پښتنه خدای نه پر حقیقت څه چاله ده که تاسو مش په دې باطل خو به نه چې د ګرد شیان د دې په حق دي دا یو مسله ځکه الله الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب كيف سوي ذاك مضمون فلا يغررك والشديد ندوكنك چه خطا دي نباسي تير دي نكي خطا دي نباسي دا قتقلوهم دا عوري دل راوري دل دو دوي في دنیا كي دا پشيو دا موتران دا فر و دا کر دا هاو دا هوي دا هاي و دا كي دا مشت دا خاكسا سوري دي پشي موتران بنگلي دي اي دا قلعيسا کرو فر بي کرو فر وی دا دی دا کرو فر با چی تا دو کنی فی البلادی فدام زکی او ریدل دا ویدل کذبت قام لهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم تردوی لما خی قام دا نوح والاحزاب نور قوم نو دلی دل نور دلی وی هم وی سعاد و سمود خیم شعیب لازم من بعدی و حمد کل امتیم برسولیم هر امت چی دا پیغمبر ورطرا غلید دا سی ندی فاتح سوی چی اگو آخری فیصله دی نی کری کم فیصله لیاخذو چی پیغمبر راو نسیو جادلو بالباطل لیدحدو بالحق او دا غسی بے امیشہ کوئی وکا امت کل امت برسول یعنی هر امت پا خپل پیغمبر دا غیر ارادہ کوا لکن چی مجھ بدای چکو رانو سو بیکن لدیکار بے بندو او کوشش بے دا کاو چی پا باطل باندی حق ملامت کی کن کوشش بے چکاو چی مجھ درواغ پروپیگنڈی سوری خطایستل دا بیتے بے بنیادہ دغه نه دی د پلاړو د نیکندو دوی خو یو پروګرام لري کنه دا دوی چې کوم پروګرام دوی دنیا ته ورکړي دغه پروګرام دغه چې په دغه پروګرام په حق ملامتو حق به پر کوو کنه څه به کوو الله وای دا کوم دا کوښنه وکړه چې په درواغو باندې حق پر کی لیکن کلا وحاشا حق په چا په درواغو پټیږي حق په درواغو پټیږي نه لو جادلوا بالباطل يدحدوا بالحق مبارزه مبارزه مجادله کل مباحثه کل په باطل لیدحدو به الحق چې ملامت کی په دې باطل باندې حق پړې کی پړ دح دح دحس څه ته وای پړې دوت لیکن فاغذتهم فاغذتهم وكيف كان عقاب بیا به مارا ونیول بیا دې ولیدل چې اسمع عذاب څنګه عذاب وشتي تمور وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار دعركم لك اغوكم چې یو ډلوا اخري په فیصله دغه چې دا ایمان نراوړي اخري به تباهید د دوی فساپه دا هم فساپه اومد کی ام یو ډاله ده چې دا تور تر غلې کذالک حقت کلمه ربک فیصله در رب ثابت سي د پران کسانو باندې کفرو انهم دا فیصله کمت اغه اندغه انهم لا يؤمنوا حقت کلمه او حق کلمه کمت انهم لا نو دغه خبره الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يعني دون الدنيا ده غير لغوة ده چه دخل تبامل دونه ورز محلت ورکو او دو دي خیال فما ناري ده دي کمزوري ده زد دمر لوي عاش خاون ده مؤمنانو والتاهي ده چا بندگي كوي تاسي ده داسي لوي ذات بندگي كوي ده دمر لوي عاش او ده تخت و ده سلطنت مالك ده چه چو فرشته ده تخت پا وجو نوله چه اغا يوا فرشته دونه ده يوا فرشته دونه ده ده غزه ده ده غج ده چوكي بيتر چطه پوري په دا ځای باندې څو سوه کاله په تاخته چې اس روان سي د یو ځای ته دا بل ځای نه رسېږي د کومه ځای دا د غوړ د څوکې تر څټه دغه نوابان کې خو نو لږ فیصله ده کنه دغونه غټې فرشتې دي دا د الله عرش پر وجو نیولې ول زه د هغه لوی تخت خاوند یم د ستا پوښتنه به نه وي ستا بدله به نه ځینې واخم دونې دې د کمزوري خیال پر راغلی الذین یحملون العرش هغه ذوات هغه نفوس هغه فرشتې دغه فرشتې څه کوي مؤمنان لپاره استغفار وایي يحملون العرش لله عرش فوجور خستي ومن حوله او هغه تمام هغه فرشتي چې آس پاس يسبحون بحمد ربهم دا فرشتو تمام ورځ عبادت دغد سبحان الله الحمد لله الله اکبر مې دغد ځکه خود الله نبی هم ډیر خوشاله ول سبحان الله تجدي ول کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده ومن حوله يسبحون بحمد ربهم لتسبيح دوائد الله چه متلبس بحمد ويؤمنون به فتغ ربان ويستغفرون للذين آمنوا يا الله دو دي تغ استغفار زمج فاقی قبول کی ويستغفرون للذين آمنوا چوائی تغ استغفار کم دی ربنا وسعت يا ربنا دا دا فرشتو عبارت چه الله را نقل ربنا وسعت كل شيء رحمة يا الله استعى ود رحمة عرشي تغوري دليت وعلما يا الله استعى علم عرشي تغوري تف خبر اكن فاغفر للذين تعبوا تمغفرت وكي الكسانت چه اغلا گناه وروت رجوع کرد تا ته متوجه سید واتبعو سبیلكم استعاد الله ری پیر وکی وقیم عذاب الجحیم يا الله دا مؤمنان دا عذاب جحیمنا وساتي آمين دي خطي أمين فروش ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا الله تدي جنة داخل كي تغدا وسيدو الباغون التي وعدتهم شتاد مؤمنان سر وعدا كرت نور چوك داخل كي دي ومن صلح دي خاندان دي أولاد دي زناني چي مؤمنان يكن دا مؤمنانو زناني دا مؤمنانو بچان کرد دا جنت لراولی چون خوند کی سره دا خپل طول کورنی سره چی روان طول کورنی سره جنت لراولی کن الله اکبر خدای دی مجھ سر دا غیق معاملو مجھ پلارو مجھ خاندان مجھ قریبان مجھ دوستان الله دی طول تز مجھ معافو کی اللہ دی مجھ جنت مستحق ہو کرسی ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزرعاتهم كي بلغون ونكي قاندي كي ازواجي وأولادي دا طول مغفرت وكي نكان العزيز الحكيم تدلو يزد خاوندي أو دا حكمت خاوندي وقهم سي وقهم السيئات يا الله دا بدو وساطة بعض علماء فديك اللي قاديش دا بد دي دنيا شيء أو كدا آخرت خو هر يوي عسل يو دي فدي دنيا شمس سنة لبد وخلاص ونتيجة دا غد شي پا آخرت كي بلا شاخلاصي وقهم السيئات دي وش غوري دا دا چا دا تا وش شرور دا دا چا دا دعا فرشتو وقهم السيئات يا الله دا بندگان دا خبل مؤمنان دا اساتي دا بد ومن تاكي السيئات يوميزن كم توب چي تا اساتي وش غوري دا بد نانو رز فقد رحمتهو وياغا بني تا رحم وك دا انو دا الله دا رحم لوي مظهر دا دي چي سري لجهنم اخلاصو دا سري چي لجهنم اخلاصو دا غط خبره وذلك هو الفوز العظيم دغه د جنت داخلي دل له جهنم خلاصې دل دا لوی کامیابی دی ان الذين كفروا الى ادم لم يقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون لير ککم کسان چې کفار دی نه دا هغه ته بدانی دا وکول سکن دې اربا بات حال وې دوی دې کفار ته با لدا ورته وکول چې په دا جهنم کې دی ول څنګه لذانا منن دیر نفرت نکیجی ولو ولذانا دیر پازا بیزار نیس ولو دیر بیزاری ولو وی چی داغ تاسی لذانا دمر نیس بیزار لکا اللہ چی با اغا وقت لطی چون بیزار و چی کلی بی تاسی را اوبل لستین تا او تی بچا وکرن تکبر وکی دا تاسی چی اوز پا کم حالت کی چون غیظ غضب خشم درځي هغه د الله وال خشم تر دغه څخه ډیر زیات. دا تاسو ته چې نن پر خپل ځان کم خشم کم درد دل درځي الله تر تر دې څخه ډیر لوی درد هغه وخت ورته ورتلی چې تی به حق تر اوبللس تی به منډي ولې ځکه نو اوس په دغه عذاب په مبتلا یاست. ان الذين كفروا ينادون غوت بني داو کولسي تتني داكي بتصور تو كلسي لا تخرج من در توك خد غول لما قتل لا اكبر من مقتكم دا اغا لا غضب اغا دير لويدي من مقتكم دا تا غضب دا تا درد چنن تي سي فخفل جان دا لوي كم پچاي دا درد لري مقتكم انفسكم دا بدو نفرت چم تي دا خشم او خواچم بند دا چاته بد دا جان تا ولچ دا جان تا چونه خوابدي اس خدای ته دغه څخه زیات هغه وخت ته خوابه دی چې دعوت به درکې د حق ته منډه وي. از تو داونه ال ایمان چې کله به ته د ایمان تراو بل سلس فتکفرون دی به کفر کاو قالو ربنا وتنسنتین واحییتنا سنتین یا الله موږ دې په دوه واره مرګ باندې مړه کړو په دوه واره ژوندې کړو اوس مې یقین شو چې آخرت حق دی نو ته دا الله مو کراک چې موږ لار شو بیا به داسې ایمان راو خدای وای داسې نست بس دک څه خلاص دوه واره مړه کړه څه مانا چې اولر د مور سره پیدا شو مړو کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دغه مانا یو هغه مرګ دی بیا چې سړی بیا مړ شو خو نو بل مرګ دی نو د مور د مرګ د مور د نس کې چې دی پیدا کېدی نو خو روح لوی دی دا یو ژوند شو بیرته چې له قیامت راپور شو دی نو خو دواړه ومنل چې دوه مرګ مې ومنل دو ژوند مې ومنل یقین مې دی په دا خبره ته ماته موکه راک مکنس. قالو ربنا امتنا سنتین تا موږ مړ کړو دوه واره یعنی امتنا څه شی لاله امتا تاینې اسنتاینې کن تا موږ مړ کړو په مرګ باندې دوه مرونه دوه مرګونه و احییتنا حیاتین اسنتاین دوه حیات دی راک فاعترفنا بذنوبنا موږ اعتراف لرو په خپل ګناو فهل الی خروج من سبیل آیا د وتلو یو لار نشته چی اور الا را کیم لاش ذالکم بیا نو ویدا تو الله الله وی دا ګوره ما ستا زاب در کوم پدی چې کله به الله ته دعوت ورکول سو وحده کفرتم تی بدا سجمې جګونه لیک کفر بم وای یو شرک به تؤمنو کبه کله شریک فنول کدی بیا به تاسو خدای معنا یوازې معنا معنا د نور سره معنا کن فالحکم لله العلی الکبیر نن دا غلی الکبیر ذات فار ف اختیارات فیصله نن دا شلیز والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزق وما يتذكر إلا من ينيب اي انسانانو اي قريشو اي كفارو الله اقبل ده قدرت ده وحدانيت آغا علامه دشكاره كوي دلائل دشكاره كي وينزل لكم من السماء رزق ده اسمان اسخستاي ده رزق اسباب بارانون در بني وري وما يتذكر إلا من ينيب ده خبري فقوش ننسي مگر آغا چوك چه الله تهميشه متوجه ده انسانانو سخي زان راپري کري فدعوا الله مخلصين له الدين الله بولي يوازي حال كونكم چه تاش الدين بكوي چن دين خالص تا الله دفار خالص كون كي باي اس دين لرداء عبادت لر ولو كريه الكافرون كچم دا پا كفارو بدل لگيش لا لا دا سمن رو تاش سمبل ما حول دي چه قرآن رات لي قرآن چه کم دنیا تشغي دي فاقا وقت كي فوائي دا توحيد پر خلقو چونه بد لگيش نو پس يبر وقت دي تن نبيان چه لدا غزايا نرا گر زول چه دا يوازي يو خدا يو گور رفیعون درجات دا رب ستاسی علا ذاتی چی الولی درجه ورکی زل عرش دلوی عشق آوندی یلقی روح من امری علامه یشا من عبادهی القا دا وحی کیوی یا القا دا ارسال دا پیغمبر یعنی امان چکی روح الامی ناستی یعنی داز ما خوشد چک چکم نبی کوم چا تا وحی لیجم چنگ کسم لحوی لیجم انتخاب دا انسانانو دا نبوت چا کردی داز ما کردی ترزون ما کوی چا پلانه ولی سکن يلقل الروح من امره على من يشاء فرهاغ چابني وهي راستي يا جبريل ورترا استي من عبادي لينذر يوم تلاق چدا انسانانو بيري دا غورز خط ملاقات تلاق مانا نه ملاقات مخامخ يوم دا ورز كما ورز دا تلاقات يوم هم دا طول انسانان بارزون دغه مخامخ با حاضر ولاد بارزو مانا خارجو حاضر دباندي ولاد لا يخفى علي الله منهم شيء ياك يو سره بلا هم غائب ني طول به حاضر یو غیر حاضر بلا نی غیر حاضر به چوک بی یا کاکا یکی یو سری غیر حاضر نسی لا اقفال اللہ من هم شی پر اللہ بدو دی یو شی هم نی پوشی دن نبی عمال پوشی دیوی نبی دی پوشی دیوی اللہ بناری وی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم دا باچی دی چا دفار دنن څوک دام نس ویلې لله الواحد القهار الله به وایي دا چا لپاره دا زما لپاره هغه واحد قهار هغه غالب ذات نه هغه زورور ذات نه هغه بچی دی کله الملك اليوم تجزا كل نفس بما كسبت هر نفس ته پر پر بدل دده ورکول کیږي په مطابق د عمل ده لا ظلم اليوم ظلم نس ان الله سريع الحساب دیر په چابک باندې بندگانو حساب کی وانذرهم يوم العازفه اے پیغمبر دا خلق و بیره و دا غورځخه چې قریب را روان يوم العازفه عازفه خو وسګرسه د قران پر د اخرت په نومو کې چشتي لاله نوم ګرځیدل د اطلاق په تور ده درس د عالم پر کی عازفه تل عازفه ليس لها تش من دون الله کاش یو شیخ استاد ستراتو دا ته من شام عازفه تل عازفه والله غورز دانش دی نش دی چې روان دا کوم ورځ دی زل قلوب لدال حناجر زړونه به داخلي کم ځای ته دا ستونو ته راغلي د سختي یندا کنایه ده چاس د سختي ولی عربي کوم چې نور جهان چې د سختي ډیر د سختي تمثيل مثال فشي نو زړونه تر خولي را ول زړونه مدلته ولاړي قازمین ډیر سخت پر غضب وي ډیر خوابه دی د خشم بچی کنه قازمین ما لظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نبي يوداس دي ظالمان دپار نبي يوداس گرم جوشي والا دوست وي حميم چاته وای دا گرم دوست پیجه نه گرم دوست ش ملي دوست لیکن دا شټینګ دوست وای شټینګ دوست چې دای بنون ځان ته دو مشکل تورا چی کن داسی بنې کن ما لظالمين حميم ولا شفيع نه یو شفاعت گر داسی شفاعت گر یطاع چې دا خبره با و منل سک نیتاو چې د خبره بدی و منل سنا یعلم خائنه العيون وما تخفي الصدور دا هغه ذات نه ځان ګوري چې د دونه قدرت خاوندې او د داسې علم خاوندې چې یعلم خائنه العيون ول داستب چې د خائنه وارول په بازار کې روانه اي مؤمنه په بازار کې روانه زه دی پیژنم داستر ګواره یو چاو یو نا محرمه ته وګوره کن او بیا یې پسې ټینګه کې ول داستر ګد دی هم وینم پزړه کې چې د څه جذبات او کیفیت هغه د امنم نپټی شي دا چې ذات چې دونه حاوی علم وي دا چې غټ کتر دی قدرت وي نو بیا دا ذات سره د نجات لار بل بغیر د اطاعت بل لار ستا بس اطاعت کوي غوژن ورته نس ما چې درته بغیر ما ته بل شار نه لږ یا لم خائنه العيون هغه خائنه سرګم الله ته معلومه پر هغه یې علم او ما تخفي الصدور هغه د نن جذبات نه د نن جذبات هغه کې چې په شنو کې دی پټ حلی خو نو خامہ کله کله ورته سوداس یو غره پړې ولی در د امرداران یو ګتی په دا بازار کې کله نو تم بستر کې پر ولګي دی وړه کوي ور معلومه دی خو خپل غم نه لري واره قرار دا نظر پسی ورغوشت دا ولی خو دل تار وی دل دی ملا فتوا ور کوي ولا اول نظر معاف دی کله ولا نظر څه دی د اوس ګر سره نو نه پر ونی ولا هغه ته نظر معاف کا کانو نه نه معاف کړه د چش په ونی سی کله نو نه پر ونی سی هغه دا ته د بازار تر سره ولاړ دی دغه استری چې پټ الله اکبر استرګې دي خیانه خیانت وکي په زړه کې چې دي څه غلط سوچونه درګرځیدل هغه خبر چیش کې شپټه کړ سبحان الله دا یا چې د سړي مخ ته بازار ته لای شي بیا غلط نه استعمالي یا لم خیانه تلعین وما تخفي الصدور والله يقصي بالحق الا في شيء في حقي والذين يدعون من دونه لا يقصون بشيء دا د دوی معبودان باطل دا د یو شی اختیار لاله لږه فیصله به پچی شو کی دا فیصله کولای شي دا څنګه خدای نشي فیصله نشي ان الله وسميع البصير الله اريدن کي حمدي لدون کي حمدي اولم يرى وسيروا بلاد فينظروا وارث بلاد سي دنيا وګوري تذكير به ايام الله دي وګور كيف كان عاقبه الذين من قبل لا وان جام سشتر تي لمخو كان واشد منهم قوه تر دي دير زور ور قوت طاقت پلياس و اثار في اعتبار ده اثار قديمو په اعتبار ده بنگلو په اعتبار ده باغات په اعتبار ده بلډینګان په اعتبار ده تعمیرات په اعتبار ده آبادی دمزک په اعتبار ده تاګرا تا کومزه کی کی د ګرځي ته هغه تر دي دير زور څه سوچ واسعرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم الله بيرا ونضيف كنا وما كان لهم من الله من واق بيان سفيدا دوی د فار د الله له طرف یو ژغورون کیک وقایع کی چوانا یو ژغورون کینا سفیدا ول قومونه اوریک کا قومونه پیج نه کس کنه دلته شخدا ول اور کیک د تلغه ما ولی اور کیک دا ولی ولای پیج نه د دا چارانی ولی د دا دا دا چا سخرانی ولی دا تن د قوم نو سخرانی ولی بیا ته د قوم مصا پوری کنه دغه ولاده کله کله ورکی ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات والدعاهمش قومنا ولهلاكر وذكر رسولان بدو ترى لكن في غمبران مجزي بإمرار فكفروا فأخذهم الله والله براء ونول بإذب إنه قوي شديد العقاب ذكر دغستاز رب دا دير دخلو القوة والا دي أو شديد العقاب دير سخت زابر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان يو نمنا يداغت مشكو إجمالا قومون ياد کرد ويسي سوك لديس إجمالا ديرت يوتس مختصر ولدا فراون تمشتوك راولي ريكن غادي والبيار آغي والخور إلا دائم راواستوي إلى فرعون وامان وقارون فقالوا ساحر كذاب دي دروت الرالي وندو يقردو تول ولدا غد جادو غرد غد رواغ جان تاتم دغوي كن فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا چكلزم الحق پیغمبری ورترال لاغا نوو شدی دوالا دوم وار بیا قتل شروع کی مزمور خطير سوئی قالوا ديوج اقتلوا ابناء الذين آمنوا لأولاد داغا کسانو قتل کوي چی ایمان پر موسى علی السلام راولی واستحيو نساهم زنان پردی وما قید الكافرین إلا في ظلال دوی دغا تدبیر ومنصوبه دانوا منگر دوی پا تباهی کیو ین دوی پا خپل شکی دو سباق اگر جدی دوی پا خپلا و شکول وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليد ربه دفقو گمراهی وكم مقام ترسیدلی دا سبیل لیچ کرانت نو نرشتل اکل والتاس دا ماور لکی کل تی دا فریج دی دا فریج دی قال فرعون ذروني اقتل ما تاسی لکی خو ما یارا وری لک مکی نو ولو تچانی ولی اکل وزنی دلت دی واسطوب جوڑ کر ولتی ما یارا ور لکی کل کادا سڑی تا ماور لکی کل یہ تی چکوی چی مشورا نرا کوی وی میا ور نکل یہ دا سڑی پساد پمسک کی پساد پش پمسک کی چکی پساد تو بم می دکل وزنو عقل نن دی خود چاوالا کسا مدر تکیو اوه ای تی بیا یه رسو دی چاوالا دی کلیو دلیو نیکسا وز فرعون موسا توای پساد پیشا اگه ورطوی دحشت گرد پا خود اگه درو در تاون دقا دقا کسا دکن فرعون اولاد موسا تی ویلی چشی دحشت گرد بنا اولاد کسا والما فرش دی اقتل موسا ولی دا رب او کن دی دی خبل دا رب هم راو بولی زب دی قتل کم دول دا دا رب چیر دی کن تی راو بولا ول دی راو بولی دا خبل رب پو وی پتا کئی دی مخ می دا کلاس دی کن دی ول تا ما در یه جزو مالی ستی پرانی ول شر بیشم تس ما سیالی چیز تس سیالی کن کن چه سیالی قا در یاد ما و بوتو لر دی سی کن دی ماج لر دی سر فلا وچ که دی دا در یاد ماج لی وچ که دی دی خلاص بلالا ما ورده لی برتا لر ور نیدیس چرا دی سو دا غم سو دی مردار خوری لشونی در تشکلن دستا چیت کن یزن سکر سن مقابلان سکی دلن نمسای این خدای سر چوک دا خدای سر مقابلان کولا نمسای یزن ماری ساقی چی تانت دی آوار کریتا کن ده خدای سر دا فلانی کلی ملک کری دی فلانی تربور کری دی وراس کن لشونی ورته دی که کن چون احمق وما قدر الله حق دیو تو وسخ دین پیش ول ماتی پریز د کنه زم مسامر کم ول یاد اور ابو دا خپل رب دی راو غاری ان یا خاف ول هو تو قوم ول هو زستا شي ډیر خیر خواه ډیر خیر خواه ډیر خیر خواه مج ول دل اشتل مخ دی په پسیو فاوردهم النار فبئس الورد مو مج ول دل کم ډیر خیر خواه ان یا خاف ول زبیری جن په دی وین ان یو بدل دینکم داستا شي د پلار د نک دین تر بدلی خن دا وا بای راغلی چې راغلی سیاسي ملاوا به ملا انګريزانو په علماء هند پسې تک ناري شروع کړل په اکابر د هند دیو بند پر علماء پسې خدا ناري شروع ول سیاسي عمل نه راغلی دا پت غړي کن او دا څوک دی واپیان دغه دوی جملې سخت پروپاګاندا یې پسې وکړل شډیر په درزنو درزنو اخ دې د خدای د جهنم تنبیه کې دا چې د انګريزانو خرچ خانان هم پر خرچ پیران هم پر خرچ ملایان هم پر خرچ دغه بیا څه کول فتوایم دی پر څه چاپول دا ګورا چا په ولې دا د و زمانیه نه دي دا د هغه زمانیه غلطی ته اوس په بل رنګ ښکارې چې په بل رنګ ښکارې دا په هر دور کې ستکه دا نن پیازه کې پیړې نه دا علماء سن نه دي دا په هر دور کې ست زموږ د اسلاف اکابر ولای ما خسته و شیخ الهند او یا کالو دا تیا کالو په داس پینجر په دانا جوړ ضعیف بدن د مالټا په جیل کې ناس څلور کاله تیر ول کړ هغه داس مالټا جیل دون یخت یواش پنه پکې تیریږي یواش پنه پکې تیریږي دا خو نو هغه وخت دا دا هغه دا زمر زور تاریخ دی کړ ان یې خاف و یو بدل دینکم ول دا زمر دین را بدلی دا حکومت باندې قبضه اخی دا په اقتدار باندې قبضه اخی ول هغه د پلاړو د نک دین ته خرافې او ان یو ظهره فی الارض الفساد یا وداګت د دنیا کی فساد ته و کی و به غړی فساد غړی کم فساد په شاد دی کن ول مصاف فساد په شراغلې دی دا دهشتګر دی پری نش دی کن سبحان الله کن وسنا ما بین په چا ډکه ولدای کواله وځ دا په کم د اوس منی هغه اول العظم رسول لیکن عام نبی لام نه دی یاره څوک سپیشل نبی امی کدی اول العزم رسول دی دونه کتاب خدای ور کړی دی کنه دا عزیز زبردست مجیر کول دا فساد پیشه دا دهشت کرد انا وس بڅ دې فلارو نکوه زمې فلارو نکته ته په خوان دغه خبرې کړې دي ما ورخطا کیږي ول زادې له فساد پېښدې یو زره فلارو فساد فساد په همزه کې وګړي او قال موسی نيوستو هغه څه ورتول ول ما خدای خو فنا اخستر د هر متکبر جابر اسره کن ما د خدای په فنا کې ځان ور کړې دي ار ظالم جابر په ما بیل هیڅ نو کیته نيوستو ګرام بيور بكم ما په هغه ځ فنا اخستې د غزاد چې زماره به هم دې ستاسي هم دې من کل متکبر لا بنو بيو بالحساب دا ار جابر متکبر چې ایمان په ورځ د آخرت هم نه لري وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا وخت چې د دلی چې ونه غشتلې ول زه موسی قتل کوم هغه آخرش ځان ایمان ښکاره کوي ول څه کوي پورا آیت نو تقریر او ټوک په دا اجلاس کې ناستو ډیر غټ تقریر وکړي دا شورا ناستل ټوک ناستل حق په داسې ځای کې ښکاره کول الله ته څونه پسند شو دغه دونه خوښ شو د دې مؤمن تقریر چې د یو ظالم با جابر په مخ کې دا خپل تمام خطرات سره پښتیر کړل دا هر قسم خطرات پر سر واخستل خو فرعون ته تقریر وکړي د د عامله ګرد ناس د پارلمان هم ناس کابینه هم ناس او زمور څه کوي ویلې وژني څه جرم کړی ول دا جرم وکړي چې خدای ته خلک رابول دا جرم وکړي معجزې پېښ کړلې ده چې کوي چې په پسیاس پرې لري راځړای عائشہ ول کتروان چې خو یقینا به دروغ دروغ په نه لري د درې څلور ورځې بعد ته یو کال بعد به خپل حقیقت جهان ته ښکاره شي ولې وژنې او کدا چې و چې رښتا ګوي نو بیا کده د په دغه رښتا ګو نه بي مخالفت شي چا کړی هغه بیا کم ځای لته لري هغه پر تباہی ورغلې او بیا چې د نبی مخالف پر تباہی ورشي بیا به نجات هم څوک پیدا کی ول والد ځان هغه تباہی سره مخامخ کوي ول کاکا کرشتای نبی وو ظاهر خود هغه د چی قراین د چا دی چریشتای نبی دی ان د خو خپل عقیده او د ایمان پر اوړی وو خو هغه انداز د گفتگو د مخالف سره دا تر سره کیږي کله کله خود انداز د مخالف سره څنګه وي پدا ترای په یو شرطیه اندازي چې د کاکا ته ورته پریړی کدا سره یو مومنو نبی وو دا هغه په اني بد انداز تقریر یو ورځ قریش د حضرت ابوبکر صدیق وکړ ول اتقتلون رجلا ان یکون ربی الله ظالمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا قریش لکه سپیچ پرایل چې په شوري باندې خورا غرجې په جوړ کړی وسا او خا دمکې و سره قش قش کېده حضرت صدیق راغی جنې پوری ولکن یی دوری جنې پوری وې دوری جنې پوری وکن دا جملې ورته ول ولا تقتلون رجلا یقول ربی الله دا سره وایم چې دغه جربه خالی کړی چې زما رب څوک الله دل غټ تقریر ورته کوي فرعون غوښنه ولې په دامه باندې ویایو جمله ولکن ول کاکا اسما خدا غ رایا ده ما د خپل رایا چې درکړې د دیانت په بنیاد باندې درکوي واه څنګه زبردست دیانت یو چې جو زه غوښتي د پاره دغه ګټه بولم خیره بولم خدای خو نشته دلته بیا په د پولې کې دلیل چې نه دغه نو تاسو خو ما بار بار درشو ولې دیار اوس خدا را شپې دې سړې ګوتی په تیری کړ زور ول سړي چې دلیل نه یې باندې خښنه خرڅي خښ کې خرڅي یې کړ بس هیڅ سره ګایې یې کړ مرداري مرداري خبرې ول امانه ولا ولته یو د فورته د بنگل راځي جوړ کې هم نه جوړ کړ څه دوری فورته ورخېش چیرې ځخ ځو ته د مساخ ته په وګور اته دا پټه کړی دلیل کول نه ستاسو اړه ولا خرابې ولته نن ته فلنګ اته لا اله الا موسی ویني لازم نو کاری با مزه شپه وو ګورم ګورې بالا وو ګورې شاو قایز د موسی فل خدای چیر دی ګویا کین خو به دا غت شي ما وای خوش دی بیا من تسلی وکم داینو دلایل هغه ورته نو قوم بیا بخت مؤمن بر رجل بوت او بیا بخت قوم زم چیرم بولم ته چیرز کړی زم نجات ته بولم زم خلاص ته بولم زم خیر ته بولم ته تباہی ته روان یس ور ته روان یس جهنم ته روان یس ولیک بیا بختو ولا چې زما په خوی نام سي ارمانو په قرآن چې ارمانو کې د زما خبره به بیا بده پیاس اخیری جن یو وای د سو فوز امر الی الله ان الله بصیر بالعباد ته غټ تکرر دی دا د مؤمن تکرر دی چې د چا په پارلمان کې کاوه د فرعون په دربار کې د فرعونانو څخه یو کس کسو مؤمن وو خاطرات پر سر واخستل تقریر یو کې الله ته دونه پسند دوی رکوې خالص د پردکت وقال رجل مؤمن على فرعون يكتم ايمانه مخي اتقتلون رجلا شي ما پټوي بیا خو نشکارك اتقتلون رجلا يعني يقول ربي الله تاسو هغه څوک وژنه غسړی غناري نشي دا غوي الله اسما ربي زما رب الله دیکل وقد جاءكم بالبينات من ربكم دون زبردست معجزات د الله د طرف د خپل رب و ان يكو كاذبا فعلي كذب تاسو فرض کې کدی دروغ جن نو دروغ خو دې چا په غاړي څه ده پردا و ان يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم کدا سړی رښتاو بیا هغه ټک ستاس په سر باندې نازلی چې دا کوم سړی دم کوي درکې یعدكم چې ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب بشک لا دا شان دی چې اتنور کې غچات چې تر حد ډیر مختلط للی کذاب دروجن یا قوم لکم الملک الیام ولنن رزق تسلط سید فاردی ډیر لوی قدرت لري ظاهرین فی الارض غلباب د پچاک حالک علیکم عالین فی الارض یعنی بالا دستی ستید فمن ينصرنا من بأس الله هذا وقت بزمن نصر تسوكي دان لادا گرفتس خدان لادا جنس ان جانا كمش تراغي كن قال فرعون ما أريكم إلا ما را وما عديكم إلا سبيل الرشاد زبار دست لار دي وروشل بيخي كن دا ما بين كيويني دا تخريق ما بين كيو فرعون مداخلات بكي كن سيار تولي كن قل إلا ما أريكم إلا ما را ما شخطي چه كم خبر اشكارة کره دا بس اغام اشكارة کره دا چه زي خير بولم كن زي شه بولم كن زتی ته نشکار کوم منګر هغه خبره ما را چغزی وینم کنه منو ما ته څنګه نشکار کیږي بهتر و ما هدی کوم الا سبیل الرشاد ما ستاسو رهنمایي ده کړی منګر هغه دا هدایت ولاری ته واه واه مشغول مشغول ته چې دی ور فاوردهم النار فبئس الورد المورود ډیر زبردست به لمخ واغه په پیسې و دا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مؤمن ورتول ولئي قوم زبرتي بيريجم دا آغشان عذابون چي أغا ترتي لمخة پر آغا قومو را غليت پا كما قومو أحزاب أحزاب أغا توك مثل دا بي قوم نوح پشان دا قوم دا نوح دا عاد أو دا سمود أو الذين من بعدهم تي دا أغا نور رست دا أغا رست را غليت دا قومون تباس دا نبيان و مخالفات يكاوك دا پرا علمم سوئي ديك بنا دا كسو قد خبر سوئي وما الله يريد ظلم للعباد نو ده موسى عليه السلام مرگره بسوی خود آقا و دوستون آقا بسی گرده و تکواله کن چه ده علم سرکشینی کنو بیا سری ده علم خواه خارج وما الله يريد ظلم للعباد الله يسيره ده نلج ده ظلم بدنگان ويا قوم اني اخاف عليكم يوم تناد ولی اي قوم زفرتش بن بيريرم ده غورج ده حال و ده غي ده چاغ و ده بغ چغو بغو ده آقا ورز بن در بن بيريرم کم ورز دچغو بغو پښتو دا ترجمه د تناد رټستر ګونس چوانه خواند وک هاي دا مات څنګه خواند راک دې دستر ګریډونس یو من تناد ول دچغو بغو رڅ خبرې زم که د خدای انصاف راغې دچغو بغو په درګړی کړه خو نو وک نه واقع يولون ويديامت ولون مدبرين بيع برشا وغرزوي مخ مخ بواره وي شابز غلوي برشا بز غلي يعني قد خدای عذاب راغي بيع مخ ما على ولي برشا بز غلي مدبرين شاكري بمي مالك من الله من عاصم الا تلفس خبي محافظني عاصم زغورون كي بني ساتون كي بني كن ومن يذل الله فمن من هذا قانون دغه دی چې الله څوک د لارې څخه به لارې کوي بیا څوک په لار کولای نس ولقد جاءكم يوسف من قبل كن زور تاریخ مر معلوم دی زور تاریخ ولګوره فرعونیان د قبطی قوم ته خطاب کوي د دې معلومی چې لا هغه وخت څخه د قبطیان سم مؤمنان سیوی نه دي کړ ول هغه وخت هم دادم يوسف علی السلام نبوت په دې شنو دی لګیدل کړ ولې خو هم بچی دی چا ولګوره چې موسی علی تقوا هغه وخت حضرت يوسف علی السلام راغی هغه پیغمبر وو بینات معجزات وو دینو بیا چې ته هغه ولاړې تیس بګه ته مول شي بیا نو ولا قبل پیغمبر راشي ولا قبل پیغمبر راشي هغه بیا راځي خجا کوم یوسف من قبل بالبينات حضرت یوسف راغله وتر دی لمخ هغه معجزات راوړي فما زلتم فی شک مما جاءکم به لا هغه وخت سره مسلسل تی دغه په شک واسته